midden tussen het Buitenmuseum, het Zuiderzeemuseum, de Dromedaris en nog vele andere bezienswaardigheden van het stadje Enkhuizen treft u een sfeervol rustpunt aan. Hotel-restaurant Het Wapen van Enkhuizen. Een restaurant waar inrichting en sfeer volledig in overeenstemming zijn met die van het stadje. En waar u voor nog geen 25 gulden terecht kunt voor het overbekende wapenmenu. Niet alleen voor lunch of diner, maar ook voor een kopje koffie of een drankje aan de gezellige bar zet het wapen haar deuren wijd open. Het Wapen van Enkhuizen, nabij het statige 17e eeuwse gemeentehuis aan de Breedstraat 59 in Enkhuizen. Telefoon 134 34.